Вы слухаеце радыё Свабода. Зараз пра падзеі даты серады 13 чэрвеня. Спярша коротка пра надвор'е. На ўсходзе і ў цэнтры краіны сонечна без ападкаў, на захадзе магчымая дажджы, тэмпература плюс 17, плюс 20 градусаў. У Беларусі і ў свеце. У Менску Мінгарвыканкамі адбудзецца прэсавая канферэнцыя з удзелам намесніка старшыні гарвыканкаму Сергея Радамана на тэму будаўніцтва ў сталіцы. Пачатак а 10. Джакарта, Вьентьян. Візіты міністра замежных справаў Сергея Мартынава ў Інданэзію і Лаос. Трыест, Італія. Намесніца міністра замежных справ Беларусі Алена Купчына правядзе сустрэчы з кіраўнікамі дэлегацыі краінаў-удзельніцаў і кіраўніцтвам выканаўчага сакратарыяту цэнтральна-еўрапейскай ініцыятывы. У Тэгеране чакаецца візіт міністра замежных справаў Расіі Сергея Лаўрова. У вечаровым эфіры «Свабоды» зваротная сувязь. У перадачы «Званочкі» Ян Максімюк адказывае на вашы тэлефанаванні, а ў перадачы «Паштовая скрынка 111» лісты слухачоў чытае, каментуе Валянцін Жданко. Паважаныя слухачы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым чытачам, на адрас свабода.слімак@rfrl.org. Таксама ў гэты дзень. 1508 годзе паспалітае рушэнне ВКЛ выйшла з ліды для дзеянняў супраць маскоўскіх войскаў. У 1611 войскі Рэчы Паспаліты пасля амаль двухгадовай аблогі ўзялі Смаленск. У 1908 упершыню жанчыны ўзялі ўдзел у алімпійскіх гульнях сучаснасці. У 1941 у гэты дзень у Латвіі, Літве і Эстоніі, недавно далучаных да СССР, пачаліся масавыя дэпартацыі насельніцтва ў Сібір. У 1956 апошнія англійскія салдаты выйшлі з зоны Суэцкага каналу. У 1966 Ватыкан скасаваў індэкс забароненых кніг, уведзены ў 1557 годзе. У гэты дзень нарадзіліся. У 1702 Міхал Казімір Радзівіл Рыбанька, вялікалітоўскі дзяржаўны дзеяч, мецэнат. У 1834 Канстанцін Вераніцын, аўтар паэмы «Тарас на Парнасе». У 1928 Джон Нэш, адзін са стваральнікаў тэорыі гульняў, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па эканоміцы. У 1944 Пан Гі Мун, паўднёва-карэйскі дыпламат, цяперашні генеральны сакратар ААН. У гэты дзень памерлі. У 1965 Марцін Бубер, нямецка-габрэйскі філозаф. У 1971 Сергей Прытыцкі, палітычны дзяж Заходній Беларусі і БССР, лідар КПСБ, старшыня прэзідыума Верховнага Савета Беларусі. Цытата на памяць. Адзінае, што можа стаць для чалавека наканаваннем, гэта вера ў наканаванне. Яна падаўляе рух. Марцін Бубер. Рубрика «Новы дзень», што раніцы ў эфіры «Свабоды». А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала на перадачу.